hybrydy to Wehis. Każde auto z salonu brzmi jak Wehis, bo Wehis to najlepsze samochody wraz z finansowaniem z salonów wszystkich marek. Teraz Audi Q5 od 2477 zł miesięcznie. Sprawdź w oddziałach i na wehis.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 czerwca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Były szef CBA Ernest Bejda zatrzymany przez stołecznych policjantów. Teraz zostanie doprowadzony przed komisję wyjaśniającą podsłuchy Pegasusem. Przetarg na śmigłowce S-70 z Mielca unieważniony. Nasza reporterka dotarła do dokumentów z podpisem szefa Agencji Uzbrojenia. Jeden dzień kłótni z Donaldem Trumpem kosztował Ilona Muska 34 miliardy dolarów. Podsumowano ich wczorajszą ostrą wymianę zdań. Warszawscy policjanci zatrzymali Ernesta Bejdę, poinformował rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. Były szef CBA za pół godziny ma stanąć przed komisją śledczą wyjaśniającą podsłuchy Pegasusem. W Sejmie jest Mariusz Pieśniewski. Witaj, Mariuszu. Dzień dobry. Czy świadka już doprowadzono do sali posiedzeń komisji? Jeszcze nie, chociaż otoczenie Sejmu i droga, jaką przebędzie w samym budynku sejmowym, jest już obstawiona na zewnątrz przez wzmocnione patrole policji, a wewnątrz przez Straż Marszałkowską. To zatrzymanie i doprowadzenie jest efektem polecenia Sądu Okręgowego w Warszawie. Wcześniej były szef CBA czterokrotnie nie stawiał się przed obliczem komisji śledczej, a członkowie komisji liczą, że tym razem uda im się zadać wiele pytań byłemu szefowi CBA, mówi poseł Tomasz Trela z Lewicy. Świadek uporczywie unikał, bo to też warto przypomnieć, stawiennictwa przed komisją. Musiała po niego przyjechać policja, zatrzymać go i przymusowo go będzie dostarczała do Sejmu na godzinę 10.30. A pytań jest naprawdę dużo, począwszy od sfery zakupowej, bo to przecież pan Bejda występował do Zbigniewa Ziobry o przekazanie 25 milionów złotych na zakup Pegasusa. Pytanie tylko, czy świadek po doprowadzeniu będzie chciał odpowiadać na pytania, bo jak politycy PiS i byli członkowie prawicowego rządu, uznaje, że z formalnego punktu widzenia komisja działa nielegalnie, a według prokuratury krajowej, która prowadzi śledztwo dotyczące Pegasusa, oprogramowaniem podsłuchiwano niemal 580 osób. A relacjonował Mariusz Pieśniewski. Agencja Uzbrojenia unieważniła przetarg na śmigłowce S-70i. To maszyny z rodziny Black Hawk, produkowane w Mielcu. Według dokumentów, do których dotarła nasza reporterka, szef Agencji Uzbrojenia, generał Artur Kuptel, podpisał dokumenty unieważniające przetarg pod koniec maja. Pierwotnie kontrakt przewidywał kupno ponad 30 śmigłowców. Powodu rezygnacji z przetargu nie podano. Black Hawki z Mielca są znane w polskim wojsku. Używają ich m.in. oddziały specjalne. Koniec z samowolką deweloperów. Ceny mieszkań będą jawne. Teraz nie sposób dowiedzieć się z ogłoszeń, ile zapłacimy za metr mieszkania czy domu. Musimy najpierw umówić się z deweloperem. Dzięki ustawie o jawności cen nieruchomości ma być inaczej, zapowiada szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Wczoraj była ona u prezydenta Andrzeja Dudy i zachęcała go do podpisania ustawy. Ten obiecał, że tak się stanie. 40 minut rozmowy jest obietnica złożenia podpisu pod ustawą. Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w Pałacu Prezydenckim pojawiła się razem ze swoimi zastępcami. Opisała Andrzejowi Dudzie, co jest w ustawie o jawności cen mieszkań i co dzięki nowym przepisom zyskają konsumenci. Pan prezydent powiedział, wstydzę się, że sam nie wpadłem na taki pomysł, ponieważ ta rzecz powinna była być od dawna uregulowana. Ustawa wejdzie w życie jeszcze w tym roku i jak zapowiada szefowa resortu polityki regionalnej i funduszy, rynek mieszkań wreszcie będzie przyjazny dla klientów. Szanowni Państwo deweloperzy, szykujcie się do ujawniania cen, do grania wreszcie fair z klientami. Deweloperzy będą musieli w internecie publikować ceny za metr kwadratowy mieszkania, domu, a także części przynależnych do nieruchomości. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki zaglądamy w okolice Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Wieczorem na arenie zostanie rozegrany piłkarski mecz pomiędzy Polską a Mołdawią. W związku z tym jest apel policji. W związku z tym wydarzeniem na pewno zwiększy się natężenie ruchu w rejonie Chorzowa i okolicznych tras dojazdowych, a w rejonie samego stadionu wystąpią znaczne utrudnienia w ruchu drogowym, które dodatkowo generuje zamknięta w ostatnim czasie chorzowska estakada. Jeśli więc możecie, unikajcie tych okolic.

Gdy Emilia otworzyła swoją paczkę Amazon, świat ucichł. Te nowe słuchawki z redukcją szumów dały jej godziny odtwarzania w cenie, która jest muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9:30. Dzień dobry. Nowe w piątek. Dziś w składzie Gosia Jakubowska, Olga Szućko i Maciej Jankowski. Witamy serdecznie i zapraszamy na 2 godziny z muzyką nową. Dziś wyjątkowo. Zaczniemy od piosenki dnia Don West, czyli nowość z ubiegłego tygodnia. Już za kilka chwil bardzo dużo ludzi pojawi się w naszym studiu, a to związane będzie z wczorajszą premierą, bardzo ważną na polskim rynku. Myślę, że część z Państwa już się może domyślać, o co chodzi. Send it back. Looking for a mountain to climb. Gonna walk up, gonna get real high. Gotta give it up, give it up. Sitting on the edge and throw stones. Throw my hands back, aim to let it go. Never told my love will I ever get it back. Never told my love will I ever get it back. Unconditional. Don West, czyli nasza piosenka dnia. Dziś jest 6 dzień czerwca i 12:10. Ta audycja Nowe w piątek do 12 w Trójce. Już za chwilę bardzo dużo ludzi w studiu, tak jak wspominałem, ale posłuchamy najpierw singla, z którym do nas przyszli. Ten świat nikomu nic winien, to tylko i ja ждam. Proszę bądź blisko przy mnie, bo ja i ty to schron. Karmisz mnie cząsteczkami czasu. Wróżymy sobie z nieba. Twoje pytanie wyprzedzę i odpowiem, że nie. Cofnąłbym tych kilku ruchów skazanych na śmiech. Śmiej na przekór i z nami. Przyjdzie dzień, wtedy się spotkamy. To bardzo ziemskie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. to bardzo ziemskie wydawać. To ziemskie bardzo się bać. Dotykam serca i mówię, kogo kochałem. Jestem słońca błękitem, i z tobą zostanę. Ziemskie wykonać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. By brać. To bardzo ziemskie by dawać. To bardzo ziemskie się bać. To bardzo ziemskie by płakać. To bardzo ziemskie by trwać. To bardzo ziemskie by tęsknić. To takie ludzkie, to takie żeńskie, to takie piękne, to takie męskie. To bardzo ziemskie przede wszystkim. I bardzo dużo ludzi, bardzo dużo głosów w studiu Trójki dziś, w audycji Nowe w Piątek. To ja listę obecności sobie sprawdzę. Przybysz Natalia? Jestem obecna. Bąk Krzysztof? Cześć, Michał. Agencja dobry. Live oczywiście. Tak, Błażej Król? Jestem, byłem, mam. I Herbut Igor. Cześć. No i nie ma z nami pana Rafała, ale pan Rafał w singlu jak najbardziej się pojawia. Ralf Kamiński oczywiście. Ralf wybrzmiewa jeszcze sprzed sekundy. Był z nami. Jego, bardzo był. Jego duch i echo i dalej wciąż jest. Brzmi. Tak, tak, tak. Za chwilę. Po prostu dzisiaj co jest jakiś dzień? Dzień piątek. Próby. Piątek. A, dzień próby weekendu Rafa. Początek. No tak, Ralf poszedł w bal. Bał Rafała, oczywiście. To bardzo ziemskie, to jest nowy singiel męskiego grania, hymn tegoroczny. No i mamy paru debiutantów w singlu, bo oczywiście z orkiestrą jesteście wszyscy związani. Oczywiście raz jeszcze przypomnę, Natalia Przybysz, Błażej Król, Igor Herbut i Ralf Kamiński, to jest skład tegorocznej orkiestry męskiego grania. Ja wiem, że te pytania są bardzo często wam zadawane, ale to jest też coś takiego, co musimy powiedzieć o współpracy waszej w tym składzie, o wymianie energii, o pracy w studiu. Jak to było? Tak, na początku myślę, że pojawił się taki stres, że po pierwsze presja i odpowiedzialność o to, żeby napisać hit totalny. A później kolejne były obawy. W moją stronę właśnie, tak. Były kolejne obawy takie, Ralf chyba to najlepiej wyraził, że kompromisy w sztuce to jest bardzo niedobra rzecz. I okazuje się, że chyba magię zdziałał ten wyjazd, na który zostaliśmy wysłani sami we czwórkę. I po prostu naprawdę jak Beatlesi, siedzieliśmy 3 dni, nagraliśmy, wymyśliliśmy, skomponowaliśmy i napisaliśmy tekst do piosenki, która później była oczywiście produkcyjnie traktowana przez też różnych producentów, skończyło się na jednym, ale jest to autentyczna piosenka napisana przez naszą czwórkę, gdzie wszyscy czujemy, że to jest część każdego z nas. Tak. Nie było innych utworów i to po prostu też jest bardzo ciekawe, że wszyscy zechcieliśmy o ten właśnie pomysł zawalczyć. Powiedz, Krzysiek, jest tutaj z nami Krzysiek Wąk. Jestem. No jak to wygląda ze strony agencji? Bo ludzi to też interesuje. To jak tylko jak wow. Słuchajcie, to w ogóle ten obóz pracy twórczej, to jest, tak to nazwijmy, to jest taka historia praktykowana przez nas od kilku lat i to jest naprawdę ciekawa sprawa. Bo my po prostu wywozimy tych artystów niedaleko, nie? Bo to jest niedaleko Warszawy, to musi być jakiś domek, żeby się świetnie czuli sami, przywozimy tam instrumenty i wyjeżdżamy. Po prostu zostawiamy ich samych. I czekamy na to, co się urodzi. Urodził się prawie co to co mamy, nie? Tak. Świetny utwór, który chciałem właśnie to zapytać, trochę wyprzedziłeś mnie, Igor, że to był jedyny utwór, który zrobiliście, bo z doświadczeń z rozmowami z różnymi orkiestrami na przestrzeni lat często słyszę, że powstaje jakaś pula utworów i gdzieś tam z tej puli jest może nie losowany, ale wybierany ten faworyt. U was było zgoła inaczej, mówicie. Tak. Strzał w dziesiątkę od razu. I upartość pewnie jakaś nasza. Ale no chyba nie żałujemy tej upartości. I bronienie puenty. Bo to było tak, że wyjątkowo też w tym roku daliśmy, nie szukaliśmy kolejnych utworów zupełnie nowych, tylko daliśmy artystom, nie będę wymieniał ich teraz, ten sam numer do zrobienia po swojemu. I to też było ciekawe doznanie, bo przyszło kilka wersji, które się od siebie... Producentów w sensie. Producentów, tak, dokładnie. Które się od siebie różniły, no minimalnie, ale się jednak różniły takim vibe'em i tak dalej. To też ciekawe doznanie. Tak. No wygrał ten pierwszy właściwy, ten, który się, jak mówię, narodził w waszej duszy, kochani. Tak, tak było. I to cieszę się, że ma ten kolor, po prostu ten singiel właśnie taki. Ja to często mówię, ale tak uważam, że po prostu my jako indywidualni muzycy, artyści czy songwriterzy mamy swój bardzo odrębny każdy świat, w którym się dobrze czuję, i swój kolor, który zbudowaliśmy już od kilku lat i budujemy. I razem udało się stworzyć nową barwę. Nikomu nic nie zabierając, a stworząc po prostu jeden, mam nadzieję, bardzo, bardzo ziemski i intrygujący. Wow, fajne to jest, słuchaj, taki kolor tu można by wprowadzić na męski. Jakby wyglądał kolor ziemski? To są kolor maków. Kolor maków, tak? No kolor ziemski ja mam przed sobą, bo to bardzo ziemskie wszystko, o czym mówicie. No i oczywiście też to, co należy powiedzieć o tym singlu, to, że jest to pewien powrót do korzeni, bo my też, tak jak wspomniałeś, Igor, jesteście artystami, którzy na pierwszy rzut oka i ucha różnią się od siebie stylistycznie. Macie różne wrażliwości, wasze repertuary solowe czy w różnych zespołach się od siebie różnią, ale wspólnie zafundowaliście taki męsko-graniowy powrót do korzeni. Jest bardzo rockowo całkiem w tym roku. Ja miałem nadzieję, że to tak trochę będzie. Ja lubię dzyn-dzyn, dzyn-dzyn. Lubię takie. Czeka-czeka. Czeka-czeka też. Mm-hmm. Ale też dzyn-dzyn bardziej. I przyznam, że Ralf, gdyby tutaj teraz był, to bym powiedział, że tak, to on tak zrobił, że to przez Igora. O, ale dobrze Ralfa. No jakby tu był, jakby tak, tu siedział. Tak. No właśnie. Ale cieszę się, że w tę stronę i na pewno koncerty, które my będziemy grać na scenie męskiego grania, będą też bardziej... Na zróweczko. Dżin-dżin. Chociaż pewnie będzie nostalgiczny moment. O to na pewno też zadbamy, żeby poruszyło serca. No ale chciałbym zobaczyć te tysiące... Bioderek. Tysiące, tak, skaczących bioderek i po prostu i klaszczących dłoni. I płaczących też. No. Mamy nadzieję. Bardzo się staramy na próbach. Fala ludzkich bioder. Tak, mam bardzo, bardzo nadzieję, mamy, że to po prostu będzie działało, po prostu, bo my damy z siebie wszystko i szczerze z każdej strony, jaką mamy. A mamy ich 4. No, co najmniej. Co no. 16. No właśnie, to jest całkiem sporo bioder już po waszej stronie, plus jeszcze zespół na scenie. Myślę, że ten kawałek ma potencjał na falę bioder skaczących pod sceną. No to powiedzmy jeszcze o tym, co w obrazku, bo jak to zwykle bywa, przy okazji męskiego grania jest singiel, jest też teledysk. Świetnie się bawicie ze sobą, robiąc muzykę, a jak to było przy okazji klipu? Bo klip też jest ciekawą historią tutaj. Ja nie ukrywam, że momentami właściwie świetnie tak się bawiłam, tak świetnie, że to zakrawało o jakiś amok delikatny. Za bardzo, czy nie tak, za bardzo? Tak, w sensie, że miałam ten flashback z podstawówki, gdzie dostawałam cały czas uwagi, że się źle zachowuję, bo po prostu wtedy jeszcze nie było tych wszystkich diagnoz, ale chodzi o to, że ja po prostu miałam urodziny 40 w zeszłym roku i zrobiłam to pod hasłem Przybysz z kosmosu i moi znajomi przyszli przebrani za kosmitów i muszę powiedzieć, że doświadczenie tego teledysku, 3 dni zdjęciowe, było jedynie rozwinięciem tej imprezy w dużo większym budżecie, za co jestem bardzo wdzięczna. Była to wspaniała przygoda. Przedłużona 40? Yeah. Ale przybysz, to była też audycja siostry twojej, prawda, Pauliny? Możliwe. Była taka audycja w innym radiu kiedyś. Tylko nie bo pamiętam, my jesteśmy obydwie przybyszami. No tak. No to jeszcze w takim razie powiedzmy o trasie, bo to jest przecież zwieńczenie całej historii męskiego grania, czyli jest singiel, jest teledysk. 7 koncertów, 7 miast. Siedem sobot. Czworo on ich. Ich czworo. Ich czworo. Tak, milion emocji. I bardzo dużo bioder. No tak, w takim razie... dużo. Chciałem tylko powiedzieć, że to będzie duży zespół, bo to będzie 14 osób na scenie. Liderami zespołu, takim w kontekście liderami, w kontekście dyrektorami kierownictwa muzycznego jest Kamil Pater i Pat Stawiński. Także dla czoła mam nadzieję, że wszystko pójdzie bardzo dobrze. No też nie są to pierwszoroczniaki, prawda? Na muzycznej scenie. Kamil ma tak, to jest w ogóle fantastyczne. Ja widziałem to pierwszy raz chyba, że on jak gra na gitarze, to on po prostu tak się uśmiecha, tak, on tak szeroko patrzy na ciebie i się cieszy. Zauważyliście to? To jest niesamowite. On tak on się cieszy, do kogo on się cieszy? Bo patrzę to nie do mnie, ale niby do mnie. Niby tak, niby do ciebie, niby do siebie, po prostu, że gra. Przez muzykę się cieszy. To jest niewiarygodne, to Kamil jest fantastyczne. Jest też bardzo mocno improwizującym gitarzystą, więc tak. To jest taki jego organizm cały. Świetnie brzmiący muzycy i po trochu z każdych składów naszych. Więc no też kolektyw się stworzył. Też chłopaki i dziewczyny musiały stworzyć też zupełnie nowy kolor i nauczyć siebie nawzajem, co też zaowocowało w bardzo, bardzo, bardzo ciekawe aranże, no, które będziecie mogli usłyszeć państwo wkrótce. Bardzo jednak zapraszamy. To będą znane polskie hity. Tak, i jeszcze są bilety. I niejednokrotnie Guilty Pleasures Picks. O tak, łezka pocieknie niejednemu, niejednej. Słuchając tych. Łezki będą. I to myślę jest też taka słuszna recepta na męskie granie, bo chyba o to chodzi, żeby zarówno nowości przedstawić, ale też odnieść się do tych klasyków, które trochę sprawiły, że męskie granie w ogóle się pojawiło. No i te nowe aranże utworów, które doskonale znamy. A są jakieś takie w repertuarze waszym może nieoczywiste dla was? Takie, o które byście się nie podejrzewali? Podejrzewałam o to, co mam zamiar zaśpiewać solowo. Ale nie bylibyśmy sobą, no nie możemy zdradzić. Przekraczam troszkę siebie. Świetne to będzie super. No to w takim razie tutaj wielokropek i przecinek, bo trasa, no właśnie, to teraz w stronę Krzysztofa się zwracam. Dopytuję o trasę, o konkrety dotyczące koncertów. Kiedy startujemy? No startujemy w Żywcu, tylko wiesz co, ja to zobacz, pomylę datę, wiesz? Więc, 28. 28 i to jest piątek i w piątek mamy... Każdy wieczór ma swoje ukoronowanie. W każdy piątek będzie to taki projekt... Zalewski przestawia Tilaw i to jest coś wyjątkowego, bo Tilaw w pewnym składzie i Krzysztof Zalewski także w pewnym składzie zagrają swoje piosenki w nowych aranżacjach. Finałem oczywiście bardzo dobry line-up na scenie Rzet i na scenie głównej w ciągu dnia. W soboty oto tutaj państwo będą grali męskie granie orkiestra. A chciałam jeszcze tylko nadmienić, że w sierpniu będzie takie wydarzenie, że zespół Seastars. No właśnie. Tak jak wspominałeś, też, że moja siostra też jest przybyszem, no to Paulina, ale również Bartek Królik, Maruś Piotrowski i będą niespodzianki i zagramy 3 koncerty jedyne od 13 lat. No to tutaj się łezka dopiero zakręci. O tak. Także to będzie, to jest naprawdę. Wszyscy jesteśmy Seastars. Igor, Marka Grechutę zaśpiewa. To jest też w ogóle bardzo, bardzo trudna sprawa. Grechuta Herbuta, trochę się śmieję, że tak. Zawsze mówiłem, że nie wolno się brać za Herbuta, za Grechutę, bo no po prostu nie wolno, jest to trudne, jest to po prostu arcy trzeba w to wejść. No i się wziąłem właśnie. Ja uważam, że wolno, w sensie takim, że ty możesz. Mam nadzieję, ale jestem po pierwszych próbach i to może się spodobać, naprawdę. Jest tam mnóstwo tekstu, mnóstwo emocji i to jest warsztatowo jest naprawdę trudno, więc to będzie bardzo duże wyzwanie. I cieszę się, że będę mógł to zrobić i właśnie na scenie męskiego grania. To bardzo ziemskie, to nowy singiel, który ukazał się wczoraj. A dziś w studiu Trójki bardzo dużo ludzi, którzy brali udział w nagrywaniu tego singla. To jeszcze raz obecność sprawdzę na koniec. Przybysz Natalia była z nami? Obecna. Bąk Krzysztof? Tak, przy nagrywaniu singla duchem. Tak. A tutaj ciałem także. Tutaj i głosem. Ciałem. Król Błażej również był z nami. Jestem, tak, i byłem. Był z nami także Herbut Igor. Dziękuję. I są jeszcze bardzo. Bilety. Są jeszcze bilety i Ralf Kamiński, oczywiście, który też będzie na trasie. Ja chciałem, jeżeli mogę powiedzieć, to chciałem tylko na końcu dodać, że ta trasa się nazywa Żywiec Męskie Granie.

Can't Be Blind, to Curtis Harding, czyli spadkobierca wielkich postaci soulu, którzy przez wiele, wiele lat dostarczali takich tekstów źródłowych, na bazie których teraz powstają najróżniejsze neo-soulowe nagrania, podobne do tych choćby. To nowy Curtis Harding, czyli jego drugi singiel zapowiadający płyty, które już niebawem się ukaże. A o płytach, które już dziś są, no to teraz zaczniemy właśnie rozmawiać, bo tych płyt jest przynajmniej kilka i to naprawdę bardzo solidnych. Na przykład prosto z Baltimore w stanie Maryland powraca zespół Turnstile. I Care to jest jeden z utworów, które na nową płytę trafiły. I'm happy to fix what I can't say. All because Nowa płyta Terence Style ukazała się dziś i I Care to jest singiel, który z niej wyciągnęliśmy. Myślę, że można się spodziewać po nich powrotów także do tego, od czego zaczynali, czyli hardcore punkowego grania, choć teraz znacznie bardziej alternatywnie, no i gitary, które tutaj robią niesamowitą robotę. Gitary bardzo podobne do tych, które można usłyszeć na przykład w repertuarze polskiego zespołu Metro, czyli dużo różnych efektów typu różne flangery, phasery i tak dalej. To wszystko na gitarach także u panów Terence Style, ale nie brakuje także uderzeń, co było słychać między innymi w tym utworze I Care. 20 minut do 11 pozostaje, jeszcze parę singli do zagrania, między innymi współpraca i muzyczne spotkanie Jaco Brango i Zuty. To są artyści, którzy cały czas na fali wznoszącej, już od paru ładnych miesięcy przynajmniej, grają koncerty, wydają nowe single, epki, mają na swoim koncie mnóstwo solowego materiału, a teraz spotkali się, żeby stworzyć singiel. Nie, to nie, on właśnie dziś miał swoją premierę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zawsze znika za rogiem szansa przed. wyciągnę los. Jak to świetnie, kiedy się nic już nie da wyjaśnić. Utknie się w przepaści. Jak chcesz, to dzwoń. Cicho wierzę, że kilometry zrobią różnicę. W tysiącach je policzę. Już chciałabym być po. Na billboardach twarze mówią, o czym mam marzyć. Wiedzą, jak wystraszyć. Wiedzą to. Patrzeć, jak coś na zawsze znika za rogiem. Szansa przechodzi bokiem. Słabszy ciągnę los. Jak to świetnie, kiedy się nic już nie da wyjaśnić. Utknie się w przepaści. Jak chcesz, to dzwoń. Ślad i przez długi czas nie zamierzam patrzeć na żadne twarze. Zobaczę, jak wyglądam ja. Wróci słońce, już wraca do mnie. Ja stoję w oknie, powoli płonę, a nowy świat. Kilometrach, czyli Dawid Podsiadło razem z Kaśką Suchacką. To też zapowiedź w pewnym sensie Zorzy, czyli festiwalu, który się szykuje. Utwór tego duetu, czyli właśnie Dawida Podsiadło i Kaśki Suchackiej, jest także w zestawie do głosowania na naszą listę przebojów. Pierwsza trójka dziś po 19:00. Michał Grabek-Grabkowski przedstawi pierwszą trzydziestkę, w której znajduje się, no właśnie, utwór Samoloty, a dziś ukazała się epka. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mni mi w oczy wieje wiatr. Kto złapie mnie za drżącą rękę? Jestem tu na krótką chwilę jak bluza 1,42 m. Otwieram oczy na niebie ślad. Samoloty, twój dotyk, co jeśli to ostatni raz? Bo nawet ciepły głos się zetrze i marznąć będę w grubszym swetrze, więc chcę zadzwonić, czas już mam. Przez lata będę zmieniać wersję, by dojść do tego, że pierwszy to te najlepsze, jakie znam. Otwieram oczy na ciemny las. Nieznane głosy, ich motyw. Co jeśli to ostatni raz? Zobacz, póki to jeszcze trwa. Więc póki 100 lat, to chcę bardziej i mocniejszy. dzień miał miejsce wczoraj. Kiedyś wszystko się uprości, połączą mi się w całość kropki, swój węglowy łudny ślad. Jeszcze tylko krótką chwilę, stoję w przejściu, choć mam bilet. Może dziś ostatni raz, może dziś ostatni raz, może dziś ostatni raz. Dużo Kaśki Sochackiej na naszej liście przebojów trójki. Na miejscu 20 Komary z drugiej płyty jej solowej, a to Samoloty, czyli nagranie z Dawidem Podsiadłą, które na miejscu 23 zadebiutowało w ubiegłym tygodniu podczas 55 notowania pierwszej trójki. Zachęcamy do głosowania w zakładce Lista Przebojów Trójki. Na stronie trójki oczywiście można znaleźć wszystkie informacje, no i utwory, które w zestawie się znajdują. Jeden utwór, o którym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, że walczy o pierwszą trzydziestkę, w pierwszej trzydziestce się znalazł. Jaki to utwór, o tym jeszcze nie mówię, choć można wszystko sprawdzić na naszej stronie. Będziemy w drugiej godzinie naszej audycji, bo do 12 jesteśmy z Państwem, jeszcze o liście przebojów na pewno przypominać. A to już Pulp. Wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbył się przedpremierowy odsłuch, pierwszy od 24, czy też jak ustaliliśmy wczoraj podczas odsłuchu, 23,5 roku płyty właśnie grupy Pulp. Prosto z Sheffield nagranie More, to znaczy płyta More, a nagranie konkretne Grown Ups. Muszę przyznać, że chyba moje ulubione z tego albumu. 8 minut, nawet 7. Do 11 wracamy za chwilę. It was the night they let me out of the hole. It was the night I caught the bus on my own, and the city slithered past the windows at the film that was just beginning. I was so excited, I nearly missed my stop. It was 9:45, I was hopelessly lost. I arrived pretty late, but you didn't seem to mind. We are not the first, but we are golden tonight. Like two little children under the covers, adrift in the night, with the universe above us. And I'll be the dad, and you'll be the mom. And we'll make out, we know what it is that we've done. But whatever it is, I know that it's only just beginning. Yeah. Trying so wants to grow up. Finally part of the new generation, finally part of the pop conversation. And somehow this leads to mature life decisions, like the one that I heard of from Jeremy Sissons, who said he moved near the motorway because it was good for commuting. And I laughed in his face because I thought he was joking. But then I looked in his eyes and I saw was no joking, no, he was trying. Trying so, so hard to act just like a grown-up. And it's so, so hard, and we're hoping that we don't get shown up. 'Cause everybody's got to grow up. Autopromocja. Wowa, świat to jest całość. I tę całość trzeba rozłamać na dwie wielkie połowy, rozumiesz? Co ty wygadujesz? Podsumowujemy sezon na scenie teatralnej Trójki. Paweł Sztarbowski,